के जख्मों से आवाज आ रही है, मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है। पाक लहू सबको माफी दे रहा, उसका पाक लहू सबको माफी दे रहा दे रहा। जमाने में खुशियों की बहार आ रही है, जमाने में खुशियों की बहार आ रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है। बनकर चरागे मोहब्बत कलवरी पे जल उठा, बनकर चरागे मोहब्बत कलवरी पे जल उठा। जिसकी लोए जलाली छा रही है, जिसकी लोए जलाली छा रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है। आदम की जात ले ले तू भी उसी का नाम, आदम की जात ले ले तू भी उसी का नाम, उसी का नाम।